Panabasha. Koloba, modeme toni na wawa, gazelinga koyo kasango, matoi bipai ne pai, akumili solo na sakosi, abongisi ekomi dosye, na telefone na komi nouvelle du jour, kazando na komi brisa moto moko, na banganda na komi miesika, akomela bakola kwa seko monanga. Mamuna komi koloba, koteme tonde na mawa Kazelinga koyoka sango, matoi vipai nepai Makumbili solo na sakosi, mamungisi ekomi dosye Na telefone na komi numere juju, nazando na komi bisha moto moko Na banganda na komi miere ya sika, makumela bakola mwa seko monanga Maleki mingi, nale mfuka ya nani Andoto mabe butu butu, mongina na suwate uku Soki mota kufa na kotombo, mele basala mataka Amena ngele gise mosaka, na kominu vele jichurepe Maleki mingi, nale mfuka ya nani Andoto mabe butu butu, mongina na suwate uku Soki mota kufa na kotongo, mele basala mataka Amena ngele gise mosaka, na kominu vele jishureti La bouja kanga tena nako Na pika pike Oh yo yo yo yo yo yo Bota la li kamboe Kanda nyo soko lo singo Asombe la ngay Toyota Corolla Baka marade la ngay Totambo la kaye Bako maba mifiti Bako mako evantele nga makamboe Ebele ebele Na loba ninyo yo yo yo Naibala nanga makambo ebele Mobali basale ngai mo mama mama Ame manga sango bipai bamelaka o yo yo Mama ya mobali atonga ngalo kola bandana ye Naloba nini ye ye Naloba nini ye ye Ngai mamu oh oh Nazala kape monoko e Nako mama ya banai otika ngai toki tozalaka na yo kotambola page wana na pasola songi songi eleka yo nzoto okikanda mpo na beni nzoto luka ya yo baninga ye ngai nakoma kamarade ya basi babala zala distance ngai mpe distance basali mise en scène mpo na nzoto na ngai boyoka e bakamata filme bapanzaki nsasa mpe braza premier bobine eleki deuxième bobine eziki na coup de circuit bendele ezali kopepa e na pika poto basali nyonso mpo badestabilize ngai na libala baeshua batindaka ngai na kima libala tosalanga nda e o va remplacer nga na libala e ba dondwa e na boya na nga yo yo yo na libala na nga makambo ebele o mama amekwa mobali basaleli ngai o mama amemanga sango bipai bamelaka o yo mama ya mobali atonganga lokola mbanda na ye naloba nini ye mokomi welisaka ngo na ntina o na kartie bayeba yo kamarada mboka mondele osilisinga loboso otandinga na motalaka o mobali abima yo toyota korola tozalaka na yo nzomba na ye okoli ya ngai sese lelo mobali apanzimaki kanda epesi yo maladi ya bilobela sukisa komanga ndenge okomaka mabela mama na yo komanga e bobakanga na kuruze ndenge babakaka yesu e mombali na nga ntango abalaka ngai ngonga ya nzambe ebetaka e okokoka koboma limbala na nga te o bosala tupo mobali aboya ngai mpo bosekenga na nsima nazali kodondwela bino babanda na ngai na libala na nga makambo ebele o mama bandekwa mobali basaleli ngai o mama bamemanga sango bipai bamelaka oyo mama ya mobali atonganga lokola mbanda na ye naloba nini ye nakumbuya bakamarade nyonso na mokili nga mama nakolika wapi naza mobali koki yango yete bakisongisongi Joe